الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے بیچے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں. آج ہمارا سلسلہ 22ویں کڑی تک پہنچ گیا ہے. جی ہاں، آج 22واں سلسلہ ہے اور ناک آؤٹ راؤنڈز جاری ہیں. یہ وہ مقابلے ہیں جس میں روزانہ ہی، یعنی جب جب ذہنی آزمائش سلسلہ ہوگا، ایک ٹیم ہم سے جدا ہوتی چلی جائے گی. آج باب المدینہ کراچی کا مقابلہ ہے سکھر والوں سے. آج سندھ ہی کی دو ٹیمز ہیں لیکن ایک ٹیم ہم سے جدا ہو جائے گی. دیکھنا یہ ہے کہ گروپ مکی میں بھی باب المدینہ ہمارے ساتھ نہیں ہے کوارٹر فائنل میں، مگر گروپ مکی میں سکھر کی ٹیم موجود ہے. کیا گروپ مدنی میں بھی سکھر کی ٹیم کوارٹر فائنل میں شامل ہوگی یا باب المدینہ اس سفر کو آگے جاری رکھ سکے گی؟ انشاءاللہ دونوں ٹیموں کو بلائیں گے. آج یہ بھی بتاتا چلوں مدنی چل کے ناظرین کہ آج ہم نے اپنے سلسلے میں کچھ تبدیلی بھی کی ہے اور اس تبدیلی کی کئی کالز بھی ہمیں آتی رہیں. ایک بہت خوبصورت سیگمنٹ ہم نے یوں سمجھے آلٹرنیٹ کیا ہے، ایک سیگمنٹ کو کم کیا ہے اور اس سیگمنٹ کا اضافہ کیا ہے. وہ سیگمنٹ کون سا ہے، وہ مرحلہ کون سا ہے، وہ بھی آپ کو بتانا ہے. آئیے اب شروع کرتے ہیں مقابلے کو، آگے کی طرف لیے چلتے ہیں. دونوں ٹیموں سے گزارش ہے اپنی اپنی جگہ پر جا کر تشریف رکھیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی مدنی چینل کے ناظرین، چلتے ہیں ہم، دیکھتے ہیں کہ اب سیگمنٹس جو ہے وہ آج کیا ہیں اور کیا تبدیلی ہوئی ہے ذہنی آزمائش کے آج کے 22ویں مقابلے پری کوارٹر فائنل میں. جی علم نور ہے، عشق کے بول درست کیجئے، قرآنی معلومات تحریر کیجئے، سمجھائیے مگر اشاروں سے، سفر ہے مگر اکیلے. اور آٹھواں راؤنڈ یہ تبدیل کیا گیا ہے، جو ڈیسائیڈر ہوگا، جو آخری راؤنڈ ہوگا، بتائیں یہ کیا ہے، ابھی کیا بتانا ہے، یہ کیا ہے، یہ ہم بھی آپ کو جب ہی بتائیں گے کہ بتائیں یہ کیا ہے، دراصل کیا ہے. انتظار کیجئے، انشاءاللہ امید ہے آپ کو یہ سیگمنٹ بہت پسند آئے گا اور یہی سیگمنٹ مقابلے کو گویا ہو سکتا ہے فیصلہ کرے، کیونکہ وہ آخری سیگمنٹ بھی ہوگا. جناب شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ، لیکن اس سے پہلے باب المدینہ کراچی اور سکھر والوں کا کچھ تعارف لیتے ہیں. کچھ عرصے بعد ہمارے پاس آئے ہیں، آئیے باری باری اپنا نام بھی بتائیں گے اور اپنے اپنے شعبے بھی بتائیں گے. جنید غزہ تاغی، جامعۃ المدینہ، فیضان مدینہ، باب المدینہ کراچی، درجۂ دورہ حدیث شریف. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی محمد عدیل اتاری، رکن کابینہ مجلس حج عمرہ. ماشاءاللہ. جی محمد فصیح احمد، NET یونیورسٹی، انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی. جناب دور حدیث کے طالب علم بھی ہے، تنظیمی ذمہ داریوں پر فائز بھی ایک اسلامی بھائی ہے اور NET یونیورسٹی سے بھی اسلامی بھائی آئے ہیں. دور حدیث کے جو طالب علم ہیں ماشاءاللہ، پچھلے سلسلے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حاجی مشتاق مرحوم نگران شورا بلبل مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بھانجے ماشاءاللہ ہیں اور آج ہمارے سلسلے میں یہاں تک پہنچے ہیں. دیکھنا ہے کہ اب کیا یہ سفر ان کا یہی اختتام پذیر ہوتا ہے یا آگے بھی جاتے ہیں. سکھر والے سامنے ہیں، سکھر کی ایک ٹیم کوارٹر فائنل پہنچ چکی ہے. میں یہ بتاتا چلوں مدنی چل کے ناظرین کو کہ پچھلے دنوں مدنی قافلے میں سکھر جانے کا موقع ملا تھا، ایک بڑا خوشی کا سما تھا وہاں پر. اسلامی بھائی آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ ہماری سکھر کی ٹیم جو ہے کوارٹر فائنل تک پہنچ گئی ہے اور آج مجھے امید ہے کہ سکھر کے اسلامی بھائی آج بھی ذوق و شوق سے اس تمنا میں ہوں گے کہ ایک اور ٹیم بھی جا کر کوارٹر فائنل کو جوائن کرے. کیا پتا ایسا بھی ہو جائے کہ کوارٹر فائنل میں یا سیمی فائنل میں سکھر با مقابلہ سکھر ہی ہو جائے، تو پھر آپس میں ہی طے کر لینا کس نے جیتنا ہے، خالی خالی ہم سب کو تکلیف دینا ہے کہ نہیں، اس کو غور کیجئے گا. بہرحال چلیں، لیکن ہم سلسلہ پھر بھی کریں گے کیونکہ اس کے ذریعے اصل مقصود جیتنا ہروانا نہیں، ہمارا مقصود آپ تک علم دین پہنچانا ہے. ان کے نام اور ان کے شعبے سنتے ہیں. جی حسان رضا، درجہ ثانیہ، جامعۃ المدینہ سکھر. جی جناب ماشاءاللہ. مہتاب حسین، جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ سکھر، درجہ ثالثہ. ماشاءاللہ. جی محمد عامر اتاری، جامعۃ المدینہ سکھر، درجہ رابعہ. چلے جناب، تینوں ہی جامعۃ المدینہ کے طلبہ ہیں. آئیے شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے. باب المدینہ کراچی کے اسلامی بھائیوں سے پہلا سوال، ظہر کے آخری دو نفل کی کیا فضیلت ہے؟ بڑا انٹرسٹنگ کوسچن ہے کہ ظہر کے جو آخری دو نفل ہیں عموماً لوگ نہیں پڑھتے، کیا اس کی کوئی خاص فضیلت ہے؟ سنتے ہیں جناب. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مفہوم ہے، جو ظہر کی نماز سے پہلے چار اور بعد کی چار پر محافظت کرے، اللہ عز و جل اسے آگ سے نجات عطا فرمائے گا، آگ سے آزاد کر دے گا. آپ نے فرمایا آگ سے آزاد کر دے گا. نماز کے احکام کتاب میں جو حدیث پاک ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے ظہر سے پہلے چار اور بعد میں چار پر محافظت کی اللہ تعالیٰ اس پر آگ حرام فرما دے گا. میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اب نیت کر لیں انشاءاللہ ظہر سے پہلے کی جو چار رکعت عموماً پڑھتے ہیں، ظہر کے بعد کی چار رکعت سے مراد دو رکعت سنت اور دو رکعت نفل ہے، پابندی سے پڑھیں گے. دیکھنا یہ ہے کہ مجلس کیا پورے دو نمبر آپ کو دیتی ہے یا کچھ کٹوتی کرتی ہے. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. باب المدینہ کراچی والوں نے جواب جو دیا ہے اس جواب پر، پہلا ہی سوال ہے اور اب تک مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کسی ٹیم کے پہلے ہی سوال میں نمبر کٹ گئے ہوں. اور باب المدینہ کراچی جو کہ ذہنی آزمائش یوں سمجھیے باب المدینہ کراچی میں ہو رہا ہے، ہماری میزبان ٹیم ہے، پہلا ہی سوال پری کوارٹر فائنل کا، مگر انہوں نے بھی پورے ہی دو نمبر حاصل کیے ہیں. جواب درست ہے. جناب دائیں طرف والے باب المدینہ والوں کے ساتھ ہو جائیں، بائیں طرف والے سکھر والوں کے ساتھ ہو جائیں، اور ہو سکے تو سوال و جواب لکھتے بھی رہیں. سکھر والوں کی باری ہے. سجدے کی سب آیتیں پڑھ کر سجدہ کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ لگتا ہے سکھر والے کر کر بھی آئے ہوں گے 14 سجدے. جب کوئی شخص ایک ہی مجلس میں سجدہ کی سب یعنی 14 آیتیں پڑھ کر دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سجدہ کریں گے 14 تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مقصد پورا فرما دے گا. جس مقصد کے لیے ایک مجلس میں سجدے کی سب یعنی 14 آیتیں پڑھ کر سجدہ کرے اللہ عز و جل اس کا مقصد پورا فرما دے گا. جواب یہ بھی درست ہے. یہ بھی معلوم ہوا، بڑی پریشانیوں میں لوگ ہوتے ہیں، بڑی مصیبت میں ہوتے ہیں، اور ایسے وظائف بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں. کتنا شاندار وظیفہ آج ہمیں ملا، اور اس کی مزید تفصیل اگر آپ پڑھنا چاہیں تو ایک بہت خوبصورت رسالہ ہے تلاوت قرآن کے آداب، اس کو حاصل کر لیں. نماز کے احکام کتاب میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے کہ یہ 14 سجدے ایک ہی باری میں، پہلے 14 آیات سجدہ بھی نماز کے احکام میں لکھی ہیں، آپ کو پورے قرآن میں تلاش نہیں کرنی پڑیں گی، ایک ہی باری میں آپ وضو کریں، باوضو ہو کر 14 آیات سجدہ پڑھیں، پھر 14 سجدے کریں. جس مقصد کے لیے کریں گے اللہ نے چاہا قرآن پاک کی برکت سے وہ مقصد پورا ہوگا. تو اس کو ضرور آزمائیے گا. اللہ کریم تمام مدری چینل کے ناظرین اور یہاں موجود حاضرین اور ہم سب کی مشکلوں کو آسان فرمائے. باری ہے باب المدینہ کراچی والوں کی، فقیر کسے کہتے ہیں؟ چلیں جناب فقیر کی بھی کوئی تعریف ہے اور وہ آج تعریف سن لیجیے. فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو لیکن اتنا نہ ہو کہ نصاب کو پہنچ جائے. کچھ اور بھی اس کی تعریف ہے، آپ نے آدھی بیان کی ہے. اور جو حاجت اصلیہ اتنی مقدار میں مال ہو یا اس کی اشیاء ہو جو کہ حاجت اصلیہ کو پہنچ جائے لیکن وہ اس کی حاجت اصلیہ میں گھرا ہوا ہو، ضروریات زندگی میں وہ گھرا ہوا ہو، مستغرق ہو. نماز کے احکام میں جو فقیر کی تعریف لکھی ہے میں پوری پڑھ کے سناتا ہوں. فقیر وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو مگر اتنا نہ ہو کہ نصاب کو پہنچ جائے، یا نصاب کی قدر تو ہو مگر اس کی حاجت اصلیہ یعنی ضروریات زندگی میں گھرا ہوا ہو. جواب کیا ان کا پورا درست مانا جائے؟ جی جواب ان کا درست ہے، دو نمبر دیے جا رہے ہیں. باب المدینہ والوں ذرا اور کلیئر کر کے جواب دیجئے. مفہومی جواب تو آپ دے پا رہے ہیں لیکن ہر جگہ آگے جا کے مفہومی جواب نہیں مانا جاتا. مسکین کسے کہتے ہیں؟ مسکین وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، یہاں تک کہ کھانے پینے اور کپڑے پہننے کے لیے بھی اس بات کا محتاج ہو کہ لوگوں سے سوال کرے، اور اسے سوال کرنا چاہیے. جی جناب لوگ کہتے ہیں بڑا مسکین سا آدمی ہے، بڑا مسکین ہے. سنیے مسکین کی تعریف کیا ہے. مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، یہاں تک کہ کھانے اور بدن چھپانے کے لیے اس کا محتاج ہو کہ لوگوں سے سوال کرے، اور اسے سوال کرنا جائز ہے. آج ہر کوئی جو سوال کر رہے ہیں مدد مانگنے کے نام پر، بھیک مانگنے کے نام پر، بظاہر بہت کچھ ان کے پاس ہوتا ہے، شاید بہت سارے مالداروں سے زیادہ پیسے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ہاتھ پھیلاتے ہیں, سوال کرتے ہیں, یہ جائز نہیں بلکہ احادیث میں روایتوں میں اس کو انگارہ قرار دیا کہ جو اپنے لیے سوال کرتا ہے بغیر جو شرعی اجازت کے اگر کسی سے سوال کرتا ہے تو گویا اس نے اپنے لیے انگارہ طلب کیا ہے, تو بالکل یہ نہیں کرنا چاہیے, اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے. البتہ مسکین کی تعریف سکھر والوں نے بیان کی ہے, بالکل جواب ان کا یہ بھی درست ہے. باب المدینہ والوں کی باری ہے. حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس صحابی کے بارے میں فرمایا تھا کہ قیامت میں ان کا لقب امام العلماء ہے؟ کیا خوبصورت لقب ہے. وہ صحابی کون سے ہیں جن کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا؟ مدد کا آپشن بھی ہے آپ کے پاس, اگر کوئی مدد کرنا چاہیں اور ذہنی آزمائش کے سلسلے میں نہ ہو تو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں. اللہ, وقت ختم ہو گیا ہے جناب. حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت میں ان کا لقب امام العلماء ہے. سکھر والوں کی باری ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس صحابی کی کنیت ابو حمزہ رکھی تھی؟ حضرت انس بن مالک. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو حمزہ رکھی, جواب بالکل درست دے دیا ہے. بتائیے شیطان کن لوگوں کو زیادہ پسند کرتا ہے؟ شیطان زیادہ کھانے والے اور زیادہ سونے والے لوگوں کو زیادہ پسند کرتا ہے. اللہ, کتنا لوگ بعض اوقات کھاتے ہیں اور کتنا سوتے ہیں, بتائیے شیطان ایسے لوگوں کو زیادہ پسند کرتا ہے؟ جواب بالکل درست دے دیا ہے. سلام کرتے وقت دل میں کیا نیت ہونی چاہیے؟ سلام کرتے وقت یہ نیت ہو کہ جس سے سلام کرنے لگا ہوں اس کا مال, عزت, آبرو سب کچھ میری حفاظت میں ہے اور اس میں سے کسی چیز میں بھی صرف کرنے کو خیانت جانتا ہوں. کسی چیز میں خیانت کرنے سے کسی چیز مداخلت کرنے کو خیانت جانتا ہوں, دخل اندازی کرنا حرام جانتا ہوں. دیکھیں سلام تو ہم بہت سارے لوگوں کو کرتے ہیں لیکن کیا سلام کرتے وقت نیت ہوتی ہے؟ سلام کرنے کے بعد لڑائی بھی کرتے ہیں, سلام کرنے کے بعد دل آزاری بھی کرتے ہیں, سلام کرنے کے بعد دھوکا بھی دیتے ہیں. ارے آپ ایک طرف تو سلام کر رہے ہیں اور اس کو دعا دے رہے ہیں, نیت کیا ہونی چاہیے؟ سنیے, جب کسی کو سلام کریں, سلام کرتے وقت دل میں یہ نیت ہو کہ جس کو سلام کرنے لگا ہوں اس کا مال اور عزت و آبرو سب کچھ میری حفاظت میں ہے اور ان میں سے کسی چیز میں دخل اندازی کرنا حرام جانتا ہوں, جواب درست دے دیا ہے. بتائیں کون سی شے بغیر روح کے سانس لیتی ہے؟ قرآن پاک میں موجود ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والصبح اذا تنفس, اور صبح جب وہ سانس لیتی ہے تو وہ صبح ہے جو سانس لیتی ہے. ترجمہ کنزول ایمان اس کا یہ ہے اور صبح کی جب دم لے, جواب یہ بنا کہ جو چیز بلا روح ہے یعنی روح نہیں ہے اس کے اندر مگر وہ سانس لیتی ہے وہ صبح ہے. قرآن پاک کی آیت تلاوت ہوئی, جواب درست دے دیا ہے. کیا بات ہے میرے مولا کی, سبحان اللہ. گویا صبح جو ہے وہ سانس بھی لیتی ہے. باری اب ہے سکھر والوں کی. صبح کی بات چلی ہے مدی چل کے ناظرین, دنیا میں بڑی حسین صبح ہوتی ہے, لوگ صبح کے منظر کو بڑا پسند کرتے ہیں اور واقعی بڑا خوشگوار منظر ہوتا ہے. لیکن سچی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار صبح طیبہ دیکھنا نصیب فرمائے. یقین جانیے جب صبح طیبہ ہوتی ہے نا, اللہ کرے کہ وہ دن ہم سب کے مقدر میں بار بار آئے کہ فجر کی نماز کے بعد گنبد خضرہ کے سامنے بیٹھے ہوں اور صبح طیبہ کا منظر ہو اور وہ شعر اے کاش ہمیں سننا یا پڑھنا نصیب ہو جائے. اعلی حضرت کیا خوب لکھتے ہیں نا, صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا, صبح صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. یعنی واقعی صبح جو طیبہ کی ہے اس مسام دماغ جس کو کہیں, روح تک جس کی تازگی اترتی ہے, وہ جس کو کہتے ہیں خوشگوار سا تاثر جو جسم کے روئیں روئیں پر طاری ہو جاتا ہے جب مدینہ پاک کی صبح, سبحان اللہ, وہاں کی صبح بھی نرالی, وہاں کی شام بھی نرالی, وہاں کے دن بھی پیارے, وہاں کی رات بھی نرالی. اللہ تعالیٰ صبح و شام مدینہ منورہ کے دیکھنا نصیب فرمائے. سکھر والوں کی باری ہے. وہ کون سی قبر ہے جو صاحب قبر کو لے کر چلی؟ ارے قبر لے کر چلی, قبر والے کو, بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے مدری چل کے ناظرین، غور سے جواب سنیے گا. حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں تھے اور وہ مچھلی چل رہی تھی، تو وہ مچھلی ہے گویا حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ قبر تھی جو صاحب قبر کو لے کر چلی. جواب درست دے دیا ہے. البتہ یہ رب کا بہت بڑا انعام تھا اور حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ تھا کہ آپ مچھلی کے پیٹ سے صحیح سالم کئی دنوں بعد واپس باہر تشریف لے آئے. سبحان اللہ، ایسا نہیں ہوتا کہ مچھلی کسی کو نگل لے یا کھا لے اور وہ کئی دنوں کے بعد زندہ باہر آ جائے. یہ اللہ کے نبیوں کی شان ہے. پانچ پانچ سوال ہو چکے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ ان پانچ پانچ سوالات میں چونکہ ایک غلطی کی ہے باب المدینہ والوں نے، لیکن اس سے پہلے ہم اسکور بورڈ دیکھیں، کیوں نہ یہاں اسلامی بھائیوں سے سوال کیا جائے. آپ میں سے کون اسلامی بھائی جواب دیں گے؟ چلیں جناب سوال بھجوایا جائے، پھر دیکھتے ہیں کہ آپ سے سوال کیا کیا جا رہا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پر دادا کا نام بتائیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پر دادا کا نام. چھوٹے مدنی منے نے ہاتھ اٹھایا ہے، اور اگر یہ صحیح جواب دیتے ہیں تو واقعی یہ بڑی اچھی بات ہوگی کہ ہمارے بچوں کو بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین، پھر آگے پر دادا دادا سب کے نام پتہ ہونے چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمرہ. نہیں جناب، غلطی ہو گئی ہے. جی کون بتائیں گے جناب؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد مناف. نہیں جناب، یہ بھی غلطی ہو گئی ہے. نبی پاک کے شجرے میں بہت سارے نام ہیں مگر پر دادا. جی حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا نام بڑا مشہور ہے، جو نام بتائیں. ہاشم. جی آپ کے پردادا کا نام جو آپ کو ہاشم کہا جاتا، اس کی وجہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہاشمی کہلاتے. جواب آپ کا ہم درست مان رہے ہیں. کتاب کون سی تحفے میں دے رہے ہیں؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حسین زندگی کے حالات مبارکہ پر مشتمل مدنی گلدستہ، مکتبۃ المدینہ کی بہت ہی خوبصورت کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میں یہاں مدنی چلے کے ناظرین کو ایک مدنی مشورہ دینا چاہوں گا. اس کتاب سے اگر آپ اس کتاب کو واقعی پڑھ لینا تو آپ کو اس کتاب سے محبت ہونے لگ جائے گی. کمال کتاب ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر شاندار، ایسا لگتا ہے کہ ایک ایک لفظ عشق کے عالم میں، محبت رسول کے عالم میں لکھا گیا ہے. اگر آپ واقعی محبت رسول میں اس کو پڑھیں گے تو آپ کی آنکھوں سے کئی جگہوں پر آنسو بہ نکلیں گے. مبلغین کے لیے شاندار ذخیرہ ہے. اور ہم دیکھیں نا، پیارے آقا کے امتی ہیں، نبی پاک کی سیرت تو ہمیں پڑھنی چاہیے. تو کتاب گھر میں رکھیں، بار بار پڑھیں، ہر بارہ ربیع الاول سے لے کر اگلی بارہ ربیع الاول تک دوبارہ پڑھ لیں. کئی بار الحمدللہ اس کا مطالعہ کرنے کی مجھے سعادت ملی ہے. جب پڑھتے ہیں ایک نیا لطف ملتا ہے، جب پڑھیں اس میں بہت خوبصورت باتیں ہیں، تو ضرور اسے حاصل کریں. ماشاءاللہ جواب انہوں نے درست دیا ہے. اب باری ہے اسکور بورڈ کی، دیکھتے ہیں کہ پہلے سیگمنٹ کے بعد اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. باب المدینہ کراچی کے اسلامی بھائی سلو سٹارٹ لیتے ہوئے دو نمبر سے پیچھے ہیں، آٹھ نمبر ہیں، سکھر والے دس نمبر پر ہیں. شروع کریں گے اگلا راؤنڈ جس کا نام ہے عشق کے بول. جی باب المدینہ والوں سے پہلا سوال ہے، آل احمد خذ بیدی یا سید حمزہ کن مددی. آل احمد خذ بیدی یا سید حمزہ کن مددی، وقت خزانے عمر غزا ہو برگ خدا سے ناگشہ. جواب درست دے دیا ہے. مولا گلبن رحمت زہرا سبتین اس کی کلیاں پھول. صدیق و فاروق عثمان حیدر ہر ایک اس کی شاخ. صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک اس کی شاخ. جواب درست دے دیا ہے. رضا یہ نعت نبی نے بلندیاں بخشی. رضا یہ نعت نبی نے بلندیاں بخشی، لقب زمین فلک کا ہوا سمائے فلک. لقب زمین فلک کا ہوا سمائے فلک. جواب درست دے دیا ہے. خطاب حق بھی ہے در باب خلق بن اجلک. اگر ادھر سے دم حمد ہے صدائے فلک. اگر ادھر سے دم حمد ہے صدائے فلک. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. بال بچوں کے لیے گھر میں خدا کو چھوڑیں. مصطفیٰ پر کریں گھر بار نچھاور صدیق. مصطفیٰ پر کریں گھر بار نچھاور صدیق. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. ایک گھر بار تو کیا غار میں جان بھی دے دیں. سانپ ڈستا رہے لیکن نہ ہو مستر صدیق. سانپ ڈستا رہے لیکن نہ ہو مستر صدیق, جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. کیا خوبصورت بات ہے. اب باری یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی ہے. دیکھیں یہاں والے کیا جواب دیتے ہیں اور کیسا جواب دیتے ہیں. آپ سے ایک شعر سننا ہے. تم نہیں چلتے رضا, صرف اتنا ہی بتاؤں گا. اس کا اگلا مصرع بھی پورا کرنا ہے اور اس کا دوسرا مصرع بھی پورا کرنا ہے. تم نہیں چلتے رضا, مکتبۃ المدینہ کی بہت ہی خوبصورت کتاب صحابہ اکرام کا عشق رسول. چلیں جناب, کہاں چل رہے ہیں, اعلی حضرت کہاں لے جا رہے ہیں؟ تم نہیں چلتے رضا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے, تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, اعلی حضرت کی کیا شان ہے, کتنی خوبصورت. آپ دیکھیں ذہن کیا ہے, خیال کیا ہے کہ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے, یعنی امام اہل سنت کا گویا سب کچھ مدینے میں تھا. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا, سب وہاں چھوڑ کر آئے ہیں, اپنا سب کچھ گویا مدینے میں رکھا تھا. اور سبحان اللہ, مدینے سے بظاہر دور تھے مگر ایسا لگتا تھا کہ سب کچھ مدینے میں تھا. آئیے مل کر اس شعر کو پڑھتے ہیں. جانو دل ہو شو خیرت سب اللہ. ماشاء اللہ, وہ ہے نا آزم صاحب کا شعر, جان چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر آزم, جو مدینے سے پلٹ آتے ہیں نا. یعنی ایک طرف خیال یہ ہے کہ مدینے جاتے کیوں نہیں, سب تو وہی ہے, اور جو مدینہ منورہ چھوڑ آتا ہے اس عاشق کے گویا دل کی صدا یہ ہوتی ہے کہ چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر آزم, چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر آزم, آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے, آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے. کاش دل بھی وہیں رہے, جاں بھی وہیں رہے, خیالات بھی وہیں کے رہیں, تمنائیں بھی وہیں کے رہیں. اب شاعر بڑی خوبصورت بات لکھتا ہے نا, ٹھوکرے کھاتے رہو گے ان کے در پر پڑ رہو, ٹھوکرے کھاتے رہو گے ان کے در پر پڑ رہو, قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں, مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں. حسن, مر کے جیتے جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن, مر کے جیتے حسن, جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر, جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر. اللہ کریم ہم سب کو بار بار حرمین طیبین کی باذوق مقبول حاضری عطا فرمائے. چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہم سب کو کیا بتا رہا ہے. جی 14 نمبر ہیں باب المدینہ کراچی والوں کے, 16 نمبر ہیں سکھر والوں کے. اب تک سکھر والوں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے. چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے درست کیجئے. جی علم درست کیجیے سیگمنٹ میں کچھ رنگ دکھائے جاتے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ باب المدینہ کراچی اور سکھر والے کون سا رنگ پسند کرتے ہیں اور اس رنگ کے پیچھے کیا درست کرنا ہوتا ہے. آئیے شروع کرتے ہیں باب المدینہ والوں سے, کچھ کلرز کچھ رنگ انہیں دکھائے جائیں. سبز, نیلا, پیلا یا سفید؟ نیلا. آپ نے کہا نیلا. بتائیے اب جناب نیلے رنگ کے پیچھے ان کو کیا ایسا ہے جو درست کرنا ہے جناب؟ جی پشتو اسلام بس کو کہتے ہیں آسمانی شین. چلے جاتے جاتے ہمیں یہ سکھا گئے ہیں. جی اشارہ لیں گے تو ایک نمبر ملے گا, مدد لیں گے تو دو نمبر مل جائیں گے. ظلم کا انجام. آپ نے کہا ظلم کا انجام. دیکھنا یہ ہے, 19 سیکنڈ باقی تھے مگر جواب دے دیا. کیا صحیح جواب دیا ہے؟ جواب بالکل درست دے دیا ہے. ظلم کا انجام یہ مکتبۃ المدینہ کا شاندار رسالہ ہے. اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے پرایا گیہوں کا دانہ توڑنے کا اخروی نقصان, ادائے قرض میں بلا وجہ تاخیر گناہ ہے, ہم شریف کے ساتھ شریف اور ڈیش ڈیش ڈیش جو یہ بہت زبردست بار بار یہ جملہ کہا جاتا ہے, اس کی بڑی شاندار اس میں تفصیل اور ہمارے لیے رہنمائی ہے. مظلوم کی امداد کرنا ضروری ہے, مختلف حقوق سیکھنے کا طریقہ, بات چیت کرنے کے 12 مدنی پھول اور بہت کچھ. ایک رسالے میں گویا بہت کچھ موجود ہے. حاصل کیجئے مکتبۃ المدینہ سے, یہ ڈاؤن لوڈ کیجئے dawatislami.net سے. دو نمبر حاصل کر لیے ہیں ہمارے باب المدینہ والوں نے. سکھر والوں بتائیے کون سا کلر؟ سبز. سبز. سبز رنگ کے پیچھے کیا ہے؟ جی جناب. مدد بھی لے سکتے ہیں, اشارہ بھی لے سکتے ہیں. اسکرین پر وہی دکھایا جائے جناب. کچھ مددگار پیدا ہوئے ہیں. مدد لیں. مدد لیں گے. کن سے مدد لیں گے جناب؟ یہ سامنے اسلامی سر جناب, سامنے جو اسلامی بھائی ہیں آ جائیں, آگے آ جائیں. دیکھیں یہ مدد صحیح کرتے ہیں یا نہیں. اسکرین پر ذرا وہ الفاظ بھی دکھائے جائیں تاکہ ناظرین بھی غور کرتے رہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اولاد کے حقوق. آپ نے کہا اولاد کے حقوق. بتائیے جناب کیا ان کا جواب یہ درست ہے؟ اولاد کے حقوق جواب درست دے دیا ہے جناب. سکھر والوں کو بڑے موقع پہ مدد ملی ہے. امام اہل سنت اعلی حضرت کا ماں باپ پر اولاد کے حقوق کے بارے میں ایک جامع اصلاحی رسالہ ہے, اور اس رسالے کے اندر لڑکے اور لڑکی کے عقیقے کی تفصیل ہے. جو کچھ دیں سب بچوں کو برابر دیں, اور بہت ساری باتیں اس میں موجود ہیں. تربیت اولاد کے حوالے سے یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل بھی کیا جا سکتا ہے, dawatislami.net سے ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے. باری اب ہے باب المدینہ والوں کی. دو رنگ باقی رہ گئے ہیں, کلر پسند کریں جناب, پیلا یا سفید؟ سفید. سفید. پہلے امامے کا رنگ اور اب کرتے کا رنگ پسند کیا جناب. بتائیے کیا ہے یہ؟ تعظیم عمرہ. اللہ, صرف 10 سیکنڈ لیے ہیں, انبلیویبل. دیکھنا یہ کیا یہ جواب درست ہے؟ بہت مشکل تھا. تعظیم عمرہ جواب درست دے دیا ہے. یہ ایک باطنی بیماری ہے, اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ امیر و کبیر لوگوں کی وہ تعظیم جو محض ان کی دولت و عمارت کی وجہ سے ہو, تعظیم عمرہ کہلاتی ہے, جو قابل مذمت ہے. اس کی تنبیہ یہ ہے کہ امیر لوگوں کے مال و دولت اور ان کی عمارت کی وجہ سے ان کی تعظیم کرنا نہایت ہی مذموم و کبھی کام ہے. ہر مسلمان کو اس برے فعل سے بچنا لازم ہے. اور اس طرح کی مزید باطنی بیماریوں کی معلومات کے لیے مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے باطنی امراض کی معلومات. یہ شاندار کتاب ہے, اور یہ ہر گھر میں ہونی چاہیے, ہر کسی کو پڑھنا چاہیے. چاہیں تو ڈاؤن لوڈ بھی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے کر سکتے ہیں. ویسے کمال ہے مکتبۃ المدینہ, مدینۃ العلمیہ, اتنی مہنگی مہنگی کتابیں اتنی دقیق تحقیق کے بعد لاکھوں روپے خرچ کر کے کتاب مارکیٹ میں لاتے ہیں. آپ کو کہتے ہیں یا تو خرید لیجئے, نہیں خریدنی تو فری میں ڈاؤن لوڈ کر لیجئے, ورنہ ایسی کتابیں ڈاؤن لوڈ کے بھی چارجز ہوتے ہیں, انٹرنیٹ پر اگر جائیں تو کتابوں کے ڈاؤن لوڈ کے باقاعدہ پیسے ہوتے ہیں, لیکن چونکہ دعوت اسلامی کا مقصد پیسے کمانا نہیں ہے, کسی طرح علم دین پہنچ جائے, گھر گھر میں پہنچ جائے, یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی اور یہ اس کے پیچھے سوچ کار فرما ہے. اللہ تعالی ہماری دعوت اسلامی کو, ہمارے مکتبۃ المدینہ کو, ہمارے المدینۃ العلمیہ کو مزید ترقی عطا فرمائے. جی باری ہے سکھر والوں کی, دونوں جواب صحیح دے دیے ہیں باب المدینہ والوں نے, آخری کلر رہ گیا ہے اور غالباً وہ پیرو, کیا کہتے ہیں سندھی میں, ہائیڈرو ہائیڈرو ہائیڈرو, کمال جناب ہائیڈرو بتاؤ بھائی, ہائیڈرو جن تو سنی تھی, آج ہائیڈرو کلر بھی بتا دیا انہوں نے. مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی اپنے گھر میں بیٹھ کر دیکھیے, کیا واقعی آپ ذہین ہیں تو تلاش کیجئے, یہ کیا ہے ایسا, مدد کا آپشن اب نہیں ہے, ایک مدد سکھر والے لے چکے ہیں, ان چاہیں تو اشارہ لے سکتے ہیں. باہیا نوجوان, آپ نے کہا باہیا نوجوان, بتائیے کیا یہ جواب درست ہے؟ جی جناب جواب بالکل درست دے دیا ہے, ایک شاندار رسالہ ہے مدنی چینل کے ناظرین, بالکل ایسا رسالہ ہے, آپ پڑھیں, اس قدر اس میں معلومات ہے اور حیا کے حوالے سے ایک ایسا شاندار صحت مند مواد ہے جو ہمیں پڑھنا چاہیے. اور آج کل جو بے حیائی کا ماحول ہے, کیا اسلامی بھائی کیا اسلامی بہن, سب کو یہ رسالہ پڑھنا چاہیے اور اس کے ذریعے اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اسے بھی مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجیے اور چاہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیجیے. اور آئی ہوپ سو, مجھے امید ہے کہ اس رسالے کو کئی زبانوں میں ٹرانسلیٹ بھی کر لیا گیا ہوگا, مختلف لینگویجز والے بھی ویب سائٹ پر جا کر اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. شاندار مقابلہ جاری ہے, سکھر والے پیچھے رہنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اب تک غالباً کوئی غلطی نہیں کی ہے, دیکھنا ہوگا اسکور بورڈ. مگر اس سے پہلے باری ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی, جناب آپ بھی کچھ درست کریں گے, چلیں بتائیے ہمارے یہاں موجود حاضرین نے کیا درست کرنا ہے, آج درست کیجئے آپشن میں, انہوں نے کیا درست کرنا ہے. جی بڑی جلدی ہاتھ اٹھایا, اور جنہوں نے پہلے ہاتھ اٹھایا ان کو آگے بلا لیں, چلیں آپ آ جائیں. غلط جواب دینے پر 3 دن کا مدری قافلہ بھی ہونا چاہیے. جناب کیا تحفہ دے رہے ہیں؟ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی بہت ہی خوبصورت کتاب فضائل دعا, ماشاء اللہ, ساتھ ساتھ کھجور مدینہ, کھجور مدینہ بھی دے رہے ہیں جناب. چلیں دعا منہ بھی میٹھا کر لیں اور پھر دعا بھی مانگ لیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام غزالی, آپ نے کہا امام غزالی, دیکھتے ہیں کیا ہمارے جواب طالب علم نے درست دیا ہے. امام غزالی جواب درست دے دیا ہے, چلے لگے ہاتھوں امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی کے بارے میں کچھ معلومات بھی حاصل کرتے جائیے. آپ کی کنیت ابو حامد, لقب حجت الاسلام, آپ کا نام محمد بن محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ 450 سنہ ہجری میں خراسان کے ضلع طوس کے علاقے طابران میں پیدا ہوئے. امام غزالی نے کئی علوم و فنون میں سینکڑوں کتب و رسائل تصنیف کیے. آپ نے 55 سال کی عمر میں بروز پیر 14 جماد الاخر 505 سنہ ہجری میں بمقام طابران طوس میں انتقال فرمایا اور وہیں مدفون ہوئے. آپ کی مشہور کتب میں احیاء العلوم, کیمیاء سعادت, منہاج العابدین بھی ہیں, تصوف کے امام ہیں, اور ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت امام غزالی علیہ رحمت اللہ والی کو بہت پسند فرماتے ہیں. آپ کا تصوف, آپ کا خوف خدا, آپ کے اخلاص پر تحریریں شاندار تحریریں, اور امیر علیہ سنت بارہا آپ کی تصنیفات پڑھنے کی ہمیں بھی تعلیم دیتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو فیضان امام غزالیت عطا فرمائے. آئیے یہ اسکور بورڈ دیکھتے ہیں, اب اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. اٹھارہ نمبر ہے باب المدینہ کراچی, 20 نمبر ہیں سکھر والوں کے. اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے جس کا نام ہے قرآنی معلومات. قرآنی معلومات میں ہمیں کیا سکھایا جائے گا, کیا بتایا جائے گا؟ ہر بار اس سلسلے کے سیگمنٹ کے اندر بہت ساری پیاری پیاری نئی نئی معلومات بعض اوقات ملتی ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہوتی. شروع کرتے ہیں باب المدینہ والوں سے. سب سے پہلے ہتھیار بنانے والے, ترازو اور پیمانے قائم کرنے والے کون تھے؟ واٹ امیزنگ کوسچن. حضرت ادریس علیہ نبی جنا والی صلوات و سلام. جناب دیکھیے آج دنیا بھر کے سائنسدانوں کے گن گاتی ہے, فلاں فیکٹری نے, فلاں سائنسدان نے یہ چیز بنائی. دنیا میں سب سے پہلے ہتھیار بنانے والے, ترازو یعنی سکیل اور پیمانے جس کے ذریعے ہم کسی چیز کو ناپتے تولتے ہیں, یہ بنانے والے کون تھے؟ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام. جواب درست دے دیا ہے. حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام سے کپڑے سینے اور سلے ہوئے کپڑے پہننے کی ابتدا ہوئی، بتائیے اس سے پہلے لوگ کیا پہنتے تھے؟ کپڑے سینے اور سلائی کا جو کام تھا حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوا، اب یہ سوال ہے کہ اس سے پہلے لوگ کیا پہنتے تھے؟ اس سے پہلے انسان جانوروں کی کھالیں پہنتے، اس سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالیں پہنتے تھے، جواب یہ بھی درست دے دیا ہے جناب، باری ہے باب المدینہ والوں کی۔ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کا اصل نام مبارک کیا ہے اور قرآن پاک میں کیا نام ذکر کیا گیا ہے؟ آپ کا اصل نام مبارک اخنوخ ہے اور قرآن پاک میں ادریس تذکرہ گیا ہے۔ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کا اصل نام مبارک اخنوخ ہے اور قرآن پاک میں ادریس بیان کیا گیا، جواب درست دے دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب اخنوخ نام تھا تو ادریس کیوں کہا جاتا تھا؟ تو کیوں نہ یہی سوال ہم سکھر والوں سے کرتے ہیں، اور اس میں ایک اور سوال کا اضافہ کرتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت کہاں ہیں؟ دو خوبصورت سوال، آپ کا نام ادریس کیوں ہے اور آپ اس وقت کہاں ہیں؟ ادریس اس لیے رکھا گیا، ادریس اس لیے پڑھا آپ کا نام کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں کے کثرت سے درس دیا کرتے تھے، اور اس وجہ سے آپ کا نام ادریس رکھا گیا، اور ایسا آپ کا نام مشہور ہو گیا کہ آپ کا نام اصل جو ہے وہ اکثر لوگ جانتے ہی نہیں، اور آپ کہاں اور ابھی آپ آسمانوں کے اوپر جنت میں ہیں اور آپ ابھی زندہ ہیں۔ آپ کا نام ادریس کیوں مشہور ہوا؟ ویسے نام اخنوخ تھا، وجہ یہ ہے کہ آپ کتابوں کا بکثرت درس دیا کرتے تھے، اس کے لیے آپ کا لقب ادریس ہو گیا، اور آپ کا یہ لقب اس قدر مشہور ہو گیا ہے کہ بہت سے لوگوں کو آپ کا اس کی نام ہی معلوم نہیں۔ اور جی ہاں، حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں کے اوپر جنت میں ہیں اور ظاہری حیات سے متصف ہیں، جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ، آج قرآنی معلومات میں حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کتنی پیاری پیاری معلومات ہوئیں، کاش ہم قرآن پاک پڑھنے والے بنے، سمجھنے والے بنے، انبیاء کی سیرت جاننے والے بنے، تاکہ ہم اور ہمارے گھر والے بھی انبیاء کرام کی اس سیرت پر عمل کر سکیں اور مدنی پھول حاصل کر سکیں۔ چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب، مگر ایک نیت کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم بھی قرآن پاک پڑھیں گے بھی، اور انشاءاللہ ترجمہ اور تفسیر، اب تو بڑی آسانی ہو گئی، سراط الجنان تفسیر سراط الجنان مکتبۃ المدینہ نے شائع کر دی ہے، اور جس میں ماشاءاللہ قرآن پاک کا ترجمہ بھی ہے، آسان اردو زبان میں تفسیر بھی ہے، ضرور پڑھیں، اور پڑھتے جائیں گے تو انشاءاللہ چھوڑنے کا جی نہیں چاہے گا، بہت پیارے انداز میں تفسیر لکھی گئی ہے۔ ہم وقتاً فوقتاً یہاں تحائف بھی دیتے رہتے ہیں، ہمارے مدنی چل کے ناظرین کو ذرا دیدار بھی آج بھی کرا دیں، حاصل کیجئے، چلیں اس کی بھی یہی آفر ہے، خریدنا نہیں چاہتے یا دور ہے مکتبۃ المدینہ، دنیا کے کسی کونے میں بیٹھے ہیں، ویب سائٹ پر جائیے، فری ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، البتہ مکتبۃ المدینہ والوں کو، مجلس سے آئی ٹی والوں کو، اور دعوت اسلامی والوں کو دعا سے ضرور نوازیے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآنی معلومات سیگمنٹ کے بعد ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ دو نمبر کا فرق جو پہلے سیگمنٹ میں پڑا تھا اب تک جاری ہے، دیکھنا یہ ہے کیا یہ باب المدینہ والے ختم کر سکیں گے یا سکھر والے اس فرق کو قائم ہی رکھیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے راؤنڈ تحریر کیجئے کی طرف جائیں، کچھ تاثرات سنیں گے انشاءاللہ، اور اس دوران ہمارے منچ پر کچھ تیاری بھی ہو جائے گی۔ آئیے کچھ مدنی تاثرات۔ جی یوسف بھائی، پاکستان کے شہر پنجاب راولپنڈی سے پیغام موصول ہوا، میسج بھیجنے والے کہتے ہیں مجھے مدنی چینل کے سب سلسلے بہت پسند ہیں، پر ذہنی آزمائش تو ماشاء اللہ عز و جل، بہت ہی خوبصورت اور معلومات کا انمول خزانہ ہے۔ عبدالحبیب بھائی کی تو کیا ہی بات ہے، اللہ عز و جل انہیں اور مدنی چینل کے تمام اراکین کو سلامت رکھے، آمین اور سب کو میرا سلام۔ ماشاءاللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مرکز الاولیاء لاہور پنجاب سے بلال بھائی کہتے ہیں پیارے حاجی عبدالحبیب بھائی، آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش بہت ہی اچھا ہے، اللہ عز و جل آپ کو اور آپ کے والدین کو اچھی صحت اور عمر خضر عطا فرمائیں، آمین آمین، تاکہ آپ اسی طرح دین اسلام کی مزید معلومات کو عام فرماتے رہیں، آمین۔ اللہ عز و جل آپ کو اور آپ کے والدین اور تمام عاشقان رسول کو مکہ مدینے کی با ادب حاضری نصیب فرمائیں، آمین آمین آمین۔ بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا، بس آپ سب کی دعاؤں کی ہم سب کو حاجت ہے، نہ صرف میں نے پہلے بھی عرض کیا آپ کی محبت ہے، آپ بعض اوقات یہ کہہ دیتے ہیں آپ کا سلسلہ، بیسیکلی یہ مدنی چینل کا سلسلہ اور اس کے پیچھے بہت زبردست یوں سمجھے کہ کوششیں ہیں، کیا ہوا اس پورے ہفتے میں، کیا تیاری ہوئی، کس طرح یہ سیگمنٹ سجائے گئے، کس طرح تیاری ہوئی، پیچھے بہت سارے اسلام پہ تیاری کر رہے ہوتے ہیں، تو پلیز انہیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا۔ باب المدینہ کراچی سے فیضان رضا عطاری لکھتے ہیں سلسلہ ذہنی آزمائش بہت اچھا ہے، ہم سب گھر والے خوب توجہ کے ساتھ سنتے بھی ہیں اور لکھنے کی بھی ترکیب ہوتی ہے۔ ایک اور تاثر ہمیں یہ ملا، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش مرحبا صد مرحبا، کتنا پیارا سلسلہ ہے، اللہ عز و جل کا کتنا کرم ہے کہ گھر بیٹھے بٹھائے کہیں جائے بغیر اتنا علم دین سیکھ رہے ہیں اور سیکھ کر دوسروں کو سکھا بھی رہے ہیں، اور ایسا کیسا کرم ہے دعوت اسلامی پر، جیسے نسبت ہوئی اس کو انوکھا کر دیا۔ دیکھو تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ ماشاءاللہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا فیضان دنیا بھر میں جاری ہے، اور مبلغین دعوت اسلامی ملک با ملک، شہر با شہر، گاؤں با گاؤں سفر کرتے رہتے ہیں۔ تحریر کیجئے سیگمنٹ ریڈی ہو چکا ہے، ہم نے اس سیگمنٹ کی طرف جانا ہے، چلتے ہیں سیگمنٹ شروع کرتے ہیں۔ تحریر کیجئے، آ جائیں دونوں طرف سے اسلامی بھائی، سکھر والے بھی آ جائیں، باب المدینہ والے بھی آ جائیں۔ سکھر والوں کو بھی لکھنا اردو میں ہے، سندھی میں نہیں لکھنا ہے، اپنا شہر لکھ دیجئے۔ اور آئیے جناب، چلیں جناب، ایسا کرتے ہیں کہ اس کو بنا لکھیے، آپ سکھر لکھیے اور آپ باب المدینہ لکھیے۔ دیکھیں آپ دوسرے کا شہر بھی لکھتے نہیں لکھتے، جی آپ باب المدینہ لکھیں، دیکھیں کس محبت سے لکھتے ہیں۔ اچھا باب المدینہ تو ویسے بھی مرشد کا شہر ہے نا، جی جناب اب آپ نے سکھر لکھ لیا نا، اب آپ یہاں آ جائیں اور باب المدینہ والے یہاں آ جائیں۔ چلیں اب آپ تو شہر میں آ گئے، یہ وہاں دے دیجیے جناب، ہمیں پرچیاں دیجیے، دیکھتے ہیں کہ مدنی منی آ چکی ہیں۔ تحریر کیجیے سیگمنٹ میں، آپ نے بزرگوں کا جب بھی نام لکھنا ہے تو یاد رہے کہ حضرت بھی لکھنا ہے، رحمت اللہ تعالی بھی لکھنا ہے، اگر صحابہ ہیں تو رضی اللہ تعالی عنہ لکھنا ہے، صحابیات ہیں تو رضی اللہ تعالی عنہا لکھنا ہے، انبیاء ہیں تو علیہ السلام یا علیہ السلام لکھنا ہے۔ آپ نے آج صحابیات کے نام لکھنا ہے، وقت آپ کا شروع ہو گیا ہے، صحابیات کے نام لکھنے ہیں۔ مدی چلے کے ناظرین، تھوڑا سا مشکل سوال ہے، عموماً صحابیوں کے نام تو یاد ہوتے ہیں، صحابیات کے نام دیکھنا یہ ہے، رضی اللہ تعالی عنہا لکھیں گے جب صحابیہ کی بات ہوگی۔ جی اچھا عبدالحفیظ بھائی، اس میں آپ یہ القابات لکھنے کا بہت زیادہ ذہن دیتے ہیں، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ دیکھیں یہ امیر علیہ سنت دعوت برکات العالیہ کی تعلیمات ہیں کہ پورے پورے صفحے لوگ کتابوں کے بھر دیتے ہیں، لیکن جب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنے کی باری آتی تو رعد لکھ دیتے ہیں۔ ان کو لکھنے میں کیا جاتا ہے؟ انشاءاللہ اس سے ادب بڑھے گا، ان کی برکتیں ملیں گی، تو ہم اگر یہاں جو پریکٹس کروائیں گے وہ سب کو پریکٹس ہوگی۔ تین سیکنڈ رہ گئے جناب، اب وقت ختم ہو گیا، رک جائیے جناب، میرے ساتھ مل کر گنتی کریں گے، آپ یہاں آ جائیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ایک، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، دو، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، تین، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، چار، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، پانچ، یہاں پانچ ہوئے ہیں جناب، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، ایک، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، دو، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، تین، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، چار، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، پانچ۔ اچھا اب انہوں نے حضرت میمونہ لکھا ہے، رضی اللہ تعالی عنہا نہیں لکھ سکے، کیا انہیں یہاں پر کوئی اس کی وجہ سے نمبر دیا جا سکے گا؟ ان کے بھی پانچ ہو گئے، اگر اس کو مانیں گے تو یہ چھ ہو جائیں گے، اور یہ سکھر والے دو نمبر کے وہ ہو جائیں گے، حقدار ہو جائیں گے۔ ایک نمبر جو ہے وہ سکھر والوں کو دیا جا رہا ہے، باب المدینہ والوں کو کوئی نمبر نہیں دیا جا رہا جناب۔ اب چلیں، یہ بھی مقابلہ کا حصہ ہے، کیونکہ جلدی جلدی لکھنا ہے، اب اگلی باری ہے، کوئی اور سلائی میں آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں، چینج کرنا چاہیں تو بھی آپ کی مرضی ہے۔ جی تیار ہیں آپ؟ آپ نے انبیاء کرام کے نام لکھنے ہیں، وقت شروع ہوتا ہے جناب۔ ہر نبی سے پہلے حضرت اور بعد میں علیہ السلام بھی لکھنا ہے، نبی پاک کا نام لکھیں گے تو صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھیں گے۔ بیس سیکنڈ رہ گئے ہیں، بہت نیچے ہو گیا ہو تو اوپر بھی لکھ سکتے ہیں، جھکنا مشکل ہو رہا ہو تو دوسری لائن پہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ آٹھ سیکنڈ رہ گئے جناب، سکھر والے بڑی تیزی سے لکھتے ہوئے، باب المدینہ والے بھی کوشش کر رہے ہیں، ٹائم آپ کا ختم ہو گیا جناب، آپ یہاں آئیں گے، یہاں جائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام، دو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تین حضرت لوط علیہ السلام، چار حضرت ابراہیم علیہ السلام، پانچ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، چھ حضرت نوح علیہ السلام، سات جناب باری ہے اب سکھر والوں کی، حضرت نوح علیہ السلام، ایک آپ تھوڑا یہاں سے ہٹ جائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، دو حضرت لوط علیہ السلام، تین حضرت یسعیٰ علیہ السلام، چار حضرت یسعیٰ لکھن، حضرت موسیٰ علیہ السلام، پانچ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، چھ حضرت یوسف علیہ السلام، سات حضرت یونس علیہ السلام، آٹھ حضرت آدم علیہ السلام پورا نہیں لکھ سکے لیکن وہاں کتنے تھے؟ سات سات تھے، یا ویسے بھی اگر پورے نہ بھی گنے تو آٹھ تو ہو گئے ہیں، دو نمبر سکھر والوں کو دیے جا رہے ہیں، تحریر کیجئے میں سکھر والے آگے نکلتے ہوئے جناب۔ اب یہ مدنی چینل کے ناظرین مقابلہ ایک اور موڑ لے رہا ہے، باب المدینہ کراچی والوں سے مقابلہ دور جاتا ہوا، کیا سکھر کی ایک اور ٹیم کوارٹر فائنل میں پہنچ سکتی ہے؟ کیونکہ سکھر والوں کی ایک ٹیم آلریڈی پہنچ چکی ہے، دیکھنا یہ ہے کہ یہ ٹیم کہاں تک جاتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین دیکھنا ہوگا اسکور بورڈ، اور پھر وقت ہوگا آپ کی کالز کا، ناز شریف سننے کا اور فکر مدینہ کرنے کا۔ جی صلوا علی الحبیب، مدری چل کے ناظرین کوئی نمبر حاصل نہیں کر سکے باب المدینہ کراچی والے اس سیگمنٹ میں، 22 نمبر لیے ابھی تک ہیں اور سکھر والوں کے ہیں 27 نمبر، اب فرق ہو گیا ہے 5 نمبر کا، فرق بڑھ گیا ہے لیکن ابھی 3 سیگمنٹ باقی ہیں۔ دونوں ٹیموں سے گزارش ہے اپنی اپنی جگہوں پر آ کر تشریف رکھیں گے، مدنی منع منیاں بھی آ گئے ماشاءاللہ، نعت خواں اسلام سے گزارش ہے تشریف لائیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مٹتے گئے جگہ بھر کے مشکلوں میں گھرے ہوئے لوگ ملتے ہیں، کیا خوبصورت بات میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دیکھتے ہیں، کتنی بھی پریشانی ہے، دکھ ہے، درد ہے، چلو مدینے چلتے ہیں۔ مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں، یہ وہ جگہ ہے جتنے بھی آلام ہوں، جتنے بھی علم و غم ہوں، وہاں پہنچ جائیں سرکار کے قدموں میں۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا شاعر، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے، تو وہاں پہنچ جائیں۔ اور اب جو نہیں پہنچ سکتے تو ایسا نہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے در پر آنے والوں کو ہی نوازتے ہیں، اپنے اندر تڑپ پیدا کریں، اپنے اندر رقت پیدا کریں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت اور آپ کے قدموں میں حاضری کی سچی تڑپ پیدا کریں۔ ان کی کرم نوازی فقط مدینہ منورہ تک محدود نہیں، وہ اپنے عاشق کو اس کے گھر پر آ کر بھی، اس کے قریب آ کر بھی اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نواز سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آئیے مل کر یہ خوبصورت کلام سنتے ہیں۔ مٹتے ہیں جگہ بھر کے کام مدینے میں۔ بات ہے مدینہ کی. اللہ کریم ہم سب کو بار بار مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے. وقت ہوا ہے فکر مدینہ کا انشاءاللہ. آئیے مل کر تمام اسلامی بھائی اپنے اپنے مدری نامات کے رسالے اپنے ہاتھوں میں لے لیجئے, مدری منے بھی لے لیجئے, مدری منیاں بھی ہوں, اسلامی بہنیں بھی ہوں, تو اپنے اپنے مدری نامات کے رسائل لے لیجئے انشاءاللہ. مدری نامات فکر مدینہ کریں گے انشاءاللہ. سب جن کے پاس رسالے نہیں ہیں یہاں تقسیم کر دیجئے اور نیت کیجئے کہ اب انشاءاللہ اس کو اپنے ساتھ بھی رکھیں گے اور فکر مدینہ روزانہ کریں گے. کہیے انشاءاللہ. اچھی اچھی نیتیں کرنے والا مدنی انعام, پانچوں نمازیں مسجد کی پہلی صف میں ادا کرنے والا مدنی انعام, آیت الکرسی سورہ اخلاص تسبیح فاطمہ پڑھنے والا مدنی انعام, اذان و اقامت کا جواب دینے والا مدنی انعام, شجرے کے کچھ نہ کچھ اورات پڑھنے والا مدنی انعام, مسلمانوں کو سلام کرنے والا مدنی انعام, آپ جناب سے گفتگو کرنے والا مدنی انعام, الحمدللہ علی کل حال کہنے والا مدنی انعام, سلام کا جواب اور چھینکنے والے کے الحمدللہ کہنے پر یرحمک اللہ جواب دینے والا مدنی انعام, دعوت اسلامی کی اصطلاحات استعمال کرنے والا مدنی انعام, مٹی کے برتن استعمال کرنے والا مدنی انعام, روزانہ فیضان سنت کے دو درس دینے والا مدنی انعام, مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھنے والا مدنی انعام, مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کسی اصلاحی کتب اور فیضان سنت کے ترتیب بار کم از کم چار صفحات پڑھنے والا مدنی انعام، 12 منٹ روزانہ فکر مدینہ کرنے والا مدنی انعام، صلاۃ التوبہ پڑھنے والا مدنی انعام، سوتے وقت کھجور کی چٹائی یا نہ ہونے کی صورت میں زمین پر سوتے وقت یا سرحانے سفر میں سنت کے مطابق جو سنت کی چیزیں ہیں وہ رکھنے والا مدنی انعام، فجر ظہر عصر اور عشاء کی سنت قبلیہ پڑھنے والا مدنی انعام، تہجد اشراق کو چاشت اوابین پڑھنے والا مدنی انعام، تحیت الوضو تحیت المسجد پڑھنے والا مدنی انعام، کنز الایمان سے کم از کم 3 آیات ماں ترجمہ و تفسیر پڑھنے والا مدنی انعام، انفرادی کوشش کرنے والا مدنی انعام، مدنی کاموں پر 2 گھنٹے کم از کم صرف کرنے والا مدنی انعام، مدنی مرکز کی اطاعت کرنے والا مدنی انعام، دوسروں سے مانگ کر چیزیں استعمال نہ کرنے والا مدنی انعام، بلا اجازت شرعی کسی کی اصلاح کرنے کے لیے کسی کی دل آزاری نہ کی جائے، کسی پر اظہار نہ کرے اور تنظیمی ترکیب سے وہ مسئلہ حل کرنے والا مدنی انعام، پردے میں پردہ کرنے والا مدنی انعام، غصے کا علاج کرنے والا مدنی انعام، فضول سوالات سے بچنے والا مدنی انعام، شرعی پردہ کرنے والا مدنی انعام، فلمیں ڈرامے گانے باجوں سے بچنے والا مدنی انعام، گھر میں مدنی ماحول بنانے والا مدنی انعام، کسی پر تہمت نہ لگانے والا مدنی انعام، بات کاٹنے سے بچنے والا مدنی انعام، صدائے مدینہ لگانے والا مدنی انعام، آنکھوں کا کفل مدینہ لگانے والا مدنی انعام، گھروں کے اندر جھانکنے سے بچنے والا مدنی انعام، جھوٹ غیبت چغلی حسد تکبر اور وعدہ خلافی سے بچنے والا مدنی انعام، اکثر حصہ دن کا باوضو رہنے والا مدنی انعام، نگاہوں کا کفل مدینہ لگانے والا مدنی انعام، قرض وقت پر ادا کرنے والا مدنی انعام، پردہ پوشی کرنے والا مدنی انعام، یکساں تعلقات سب سے یکساں تعلقات رکھنے والا مدنی انعام، دعا نماز اور دعا کے دوران خشوع و خضوع پیدا کرنے والا مدنی انعام، ریاکاری اور نفاق سے بچنے والا مدنی انعام، زبان کا کفل مدینہ لگانے والا اور اشارے سے یا کم از کم 4 بار لکھ کر گفتگو کرنے والا مدنی انعام، کیسے اجتماع یا مدنی مذاکرہ یا مدنی چینل دیکھنے والا مدنی انعام، مذاق مسخری طنز دل آزاری اور کہا سے بچنے والا مدنی انعام، کم سے کم الفاظ میں گفتگو نپٹانے والا مدنی انعام، مدنی حلیہ اپنانے والا مدنی انعام، کفل مدینہ کی کارکردگی بھی دیکھ لیجئے، کم از کم دن میں 12 بار لکھ کر گفتگو کیا آج آپ نے کی، اشارے سے 12 بار گفتگو، نگاہیں گاڑے بغیر 12 مرتبہ گفتگو کی، کفل مدینہ کا کم و بیش 12 منٹ اینک استعمال کیا ہے نہیں، نیت کریں کہ جن مدنی نامات پر آج عمل نہیں لکھ سکے اللہ کرے وہ دن آئے کہ ہم تمام ہی مدنی نامات پر عمل کرنے والے بن جائیں، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے مدنی چل کے ناظرین کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور پھر اپنے سلسلے کو آگے کی طرف بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد احمد شبیب مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے۔ عبد الحبیب بھائی ماشاء اللہ آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش بہت ہی پیارا ہے، ہمیں بہت سا علم دین کا خزانہ حاصل ہو رہا ہے ماشاء اللہ۔ میں نے اور میرے بھائی مدثر نے ذہنی آزمائش کے لیے ایک نظم لکھی ہے، وہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بہت اچھا ہے سلسلہ ذہنی آزمائش، دیتا ہے دل کو سکون سلسلہ ذہنی آزمائش، علم دین کا ہے خزانہ سلسلہ ذہنی آزمائش، مقدر والا ہی دیکھتا ہے سلسلہ ذہنی آزمائش، کبھی جو کریں ہم کوئی فرمائش، ممکن ہو پوری کرتا ہے سلسلہ ذہنی آزمائش، پوچھے جو کوئی ہم سے کہ اتنا علم آتا ہے کہاں سے، برملا کہتے ہیں ہم ان سے، دیکھا کرو سلسلہ ذہنی آزمائش۔ کتنا پیارا ہے آپ کا انداز بیان کرنا حبیب بھائی، مدنی چینل پر 4 چاند لگا دیتا ہے سلسلہ ذہنی آزمائش۔ اگلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری عطاری ہے، میں اکاڑا چک نمبر 1/5 مرلہ سکیم پنجاب سے بات کر رہا ہوں۔ عبد الحبیب بھائی الحمدللہ آپ کا یہ ذہنی آزمائش سلسلہ بہت ہی اچھا اور پیارا سلسلہ ہے، اللہ عز و جل آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے اور صحت عطا فرمائے اور آپ کو بار بار حج کی سعادتیں نصیب فرمائے۔ ہمارے اس سلسلے کے اندر سوالات کے جواب دینے والے مدنی چینل کے ناظرین، جتنے بھی سلسلہ دیکھ رہے ہیں، کیمرے والے جتنے بھی ہیں، سب کو اللہ عز و جل حج کی سعادت نصیب فرمائے. آمین. ماشاءاللہ مجھے بہت ہی اچھا اور پیارا لگتا ہے، اس سلسلے میں لوگوں کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، کئی سوالات کا پتہ نہیں ہوتا، اس ذہنی آزمائش کو دیکھ کر ان سوالات کا بھی پتہ چل جاتا ہے اور علم بہت حاصل ہوتا ہے. یہ مدنی چینل کا یہ بہت اچھا سلسلہ ہے. اللہ عزوجل یہ سب فیضان ہمارے امیر اہل سنت کا ہے. اللہ عزوجل ہمارے امیر اہل سنت کو عمر بال خیر عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر تدیر قائم فرمائے. اللہ عزوجل عبد الحبیب بھائی کے والدین کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا، ہمارے پوری مجلس کو آپ نے بہت پیاری دعا سے نوازا. اللہ کرے وہ دن آئے کہ ہم سب مل کر انشاءاللہ امیر علیہ سنت کے پیچھے پیچھے عرفات کے میدان میں داخل ہو جائیں. چل مدینہ کی سعادت نصیب ہو جائے. ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد رمضان اتاری علاقہ کھوکھرا سہرائی مدینہ ملتان سے. حاجی عبدالحبیب بھائی یہ ارشاد فرمائے کہ شہر مدینہ کیسا ہے، وہاں کی فضائیں کیسی ہیں، وہاں کی رونقیں کیسی ہیں. حضور ہمارے لیے بھی بار بار حاضری حرمائیں فرما دے. اور حضور ذہنی آزمائش ماشاءاللہ ایسا زبردست سلسلہ ہے کہ شاید دنیا کی کسی کتاب یا کسی سلسلے کے اندر اتنی اسلام کے متعلق معلومات نہ ملے. الحمدللہ حضرت ادریس علیہ السلام کے والے میں جو معلومات ملی پہلے کبھی بھی اس چیز کے بارے معلوم نہیں تھا. جی الحمدللہ مدنی چینل زندہ باد اور اللہ تعالیٰ میرے پیر و مرشد اور تمام دعوت اسلامی بلکہ پورے اسلام کو دنیا بھر میں غلبہ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کہنا چاہ رہے ہیں آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ. اللہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. پہاڑوں میں بھی حسن کانٹے بھی دلکش ہے قدرت میں کیسا سوارا مدینہ. رگے گل کی جب نازکی دیکھتا ہوں مجھے یاد آتے ہیں خار مدینہ. چھاؤں تو ہر جگہ کی اچھی ہے دھوپ بھی دل کشا مدینہ. مدینہ منورہ کی بات کیا کی جائے، مدینہ منورہ کو ڈیفائن کیسے کیا جائے. کچھ باتیں الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی، کچھ چیزیں محسوس کی جا سکتی ہیں. ایسا سکون جا کے میں، امیر علیہ السلام لکھتے ہیں نا، ایسا سکون جا کے میں ڈھونڈوں گا اب کدھر، جیسا سکون تھا مجھے روزے کو دیکھ کر. یہ الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی چیزیں. اللہ کرے کہ میرے جس بھائی نے کال کی ہے یا جو بھی یہ جاننا چاہتا ہے کہ مدینہ منورہ کیسا ہے، رب کریم اس کو مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرمائے. میں کہتا رہا ہوں شہد بہت میٹھا ہے، بہت میٹھا ہے، آپ کو اس کی مٹھاس کا اندازہ نہیں ہوگا جب تک آپ شہد چکھیں گے نہیں. مدینہ منورہ کیسا ہے سبحان اللہ. اور کیوں نہ ایسا ہو، کیونکہ وہاں بستے کون ہیں، وہاں موجود کون ہیں. جانتے ہو مدینہ ہے کیوں دل پسند، امیر علیہ السلام لکھتے ہیں نا، جانتے ہو مدینہ ہے کیوں دل پسند، میرے آقا میرے دلبر مدینے میں ہے، دونوں عالم کا سرور مدینے میں ہے، کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ، روشنی آج گھر گھر مدینے میں، سارے دیوانے بیتاب ہے اس لیے شاہ کی قبر انور مدینے میں ہے. تو جہاں دونوں عالم کا سرور ہو، جہاں نبیوں کے افسر ہوں، جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہوں جو محبوب رب ذوالجلال ہے، جن کے در سے ساری دنیا کو خیرات بٹتی ہے، وہیں کوئی پہنچ جائے تو پھر کیا بیان کیا جا سکتا ہے. بس ایک شعر پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. دکھا سبز گنبد تو بولی یہ آنکھیں، دکھا سبز گنبد تو بولی یہ آنکھیں، یہ نقشہ ہے دل میں جمانے کے قابل. اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، طے میں رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا. اللہ کریم اس مدینے کی یادوں میں زندہ رہنا نصیب فرمائے، یاد مدینہ میں تڑپنا نصیب فرمائے. انشاءاللہ مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو سوز مدینہ، شوق مدینہ، یاد مدینہ میں انشاءاللہ اضافہ ہوتا رہے گا. انشاءاللہ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ رکن شورا ٹیلی فون لائن پہ ہیں، اور ماشاءاللہ یہ وہ رکن شورا ہیں جو مجلس سے تراجم کو دیکھتے ہیں. اور ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ میری مراد حاجی برکت سائیں صحت دامت برکاتہم العالیہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں برکت بھائی، ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ مرحبا عبدالحبیب بھائی، ذہنی آزمائش کا سلسلہ بھی حاضر ہے اور آپ کی مدینے کی یادیں آپ کو دیکھ کر مدینہ شریف کی حاضری اور ماشاءاللہ اس ذہنی آزمائش میں جہاں علم دین کے مدنی پھول ملتے ہیں وہاں مکے اور مدینے کی یادیں بھی تازہ ہو جاتی ہیں. برکت بھائی کچھ ارشاد فرمائیں, مجلس تراجم کے بارے میں بھی کچھ ارشاد فرمائیں, اور آج تو سکھر کی ٹیم بھی یہاں موجود ہے, آپ کا بھی تعلق سندھ سے ہے, ہمارے سائیں برکت سندھی ہیں ماشاءاللہ, رکن شورا بھی ہیں, اور سکھر کی ٹیم نے بڑا سرپرائز کیا ہمارے ساتھ, مطلب انایکسپیکٹڈ ایسا رہا کہ پہلے بھی جو سکھر کی ٹیم آئی وہ کوارٹر فائنل تک پہنچ گئی ہے, اور اب جو اس وقت پوزیشن ہے, ابھی کراچی والے مایوس نہ ہو, پانچ چار پانچ نمبر کا فرق ہے, ہو سکتا ہے کم بیک ہو جائے, لیکن اس وقت سکھر کی ٹیم کا پلڑا بھاری ہے, تو کچھ اس بارے میں بھی ارشاد فرمائیں اور کچھ مجلس تراجم کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیں. ماشاء اللہ باب الاسلام سندھ سے ہمارے یہ سکھر کی ٹیم پہلے والے پول میں بھی الحمد للہ آگے رہی, انہوں نے کوششیں کی اور انہوں نے اس مرتبہ بھی ماشاءاللہ ان کی اچھی کارکردگی رہی ہے دیگر اسلامی کے ساتھ ساتھ, اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکات مالیہ کے کتب و رسائل کا دنیا کی مختلف زبانوں میں اس وقت مجلس تراجم کے تحت کم و بیش 35 زبانوں میں ٹرانسلیشن کا سلسلہ چل رہا ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی چونکہ ایک عالمگیر سنت بھری تحریک ہے, دعوت اسلامی کا جہاں جہاں دنیا کے مختلف ممالک میں پیغام پہنچتا جا رہا ہے اور وہاں انہی قوموں میں انہی زبان بولنے والے لوگوں کی خواہش ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکات مالیہ کے کتب و رسائل کا ان زبانوں میں ترجمہ ہو. تو الحمدللہ مجلس تراجم دعوت اسلامی کی مجلس اس انداز سے کوشش کر رہی ہے, اور تاحال اس وقت کم و بیش 35 زبانوں میں ترجمے کا سلسلہ جاری ہے, جس میں عربی, انگلش, فارسی, تمل, رشین, انڈونیشین, ہندی, گجراتی, اٹالین, فرینچ, اسپینش, ناروین, ڈینش, گریک, کریول, بنگلہ, ٹرکش, سوائیلی, جرمن, لوانڈا, اور اس یہاں ہمارے باب الاسلام کی لوکل زبان سندھی, بلوچی وغیرہ بھی اس میں الحمدللہ. برکت بھائی آپ نے تو مجھے ایک سیگمنٹ دے دیا مزینی آزمائش کا, آپ تو تحریر کیجئے, میں تیار رہیے, 35 زبانوں میں سے زبانیں لکھیے کن کن زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے, کیا بات ہے دعوت اسلامی کی. اور ماشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں برکت بھائی, آپ کو بھی تجربہ ہوگا, میں مدری چل کے ناظرین کو ہی بات بتاؤں کہ یہ آسان بات نہیں ہے, کسی سے بات کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اتنی زبانوں میں دعوت اسلامی کا ترجمہ ہونا, آپ جائیں بیرون ملک تو پتہ چلتا ہے کہ یہ زبان میں ترجمہ ہونا کتنا بڑا ٹرمپ کارڈ بن جاتا ہے. پچھلے دنوں شخصیت سے ملاقات ہوئی, جب ہم نے بریف کیا کہ دعوت اسلامی اتنی زبانوں میں ٹرانسلیشن کر رہی, تو جس کو کتنا آنکھیں کھل جانا کہ کیا واقعی ایک مذہبی تحریک اتنی زبانوں میں دین کی خدمت کر رہی ہے. اور الحمدللہ یہ باتیں ہم صرف کہتے نہیں ہیں, دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر یہ تقریباً زبانوں کے آپ کو ٹرانسلیشن بھی مل جائیں گے. کیا کہتے ہیں برکت بھائی؟ الحمدللہ سب اللہ کی رحمت سے یہ ہمارے پاس جب باول عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مختلف دنیا کے شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے لوگ آتے ہیں, شخصیات, علماء, اور جب مجلس تراجم میں آتے ہیں تو وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ یار ہمیں نہیں معلوم کہ دعوت اسلامی اس شعبے میں بھی اس انداز سے مختلف زبانوں میں, چائنیز میں اور انڈونیشین میں, رشین میں, ایسی زبانیں جو کچھ زبانیں تو ایسی ہیں جیسے لوگانڈا, اب یہ ایسی زبانیں کہ شاید کچھ لوگوں نے مطلب سمجھتے بھی نہ ہو. بہت بہت شکریہ, اللہ سلامت رکھے آپ کو, آپ نے ہمیں کال کی, حوصلہ افزائی فرمائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مدنی چل کے ناظرین, وقت ہوا اسکور بورڈ کا, تھوڑا سا مقابلے سے دور چلے گئے تھے, آئیے پھر آتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں کہ مقابلہ کہاں تک پہنچا ہے, اگلے تین سیگمنٹس بھی ہم نے کمپلیٹ کرنے. جی جناب دیکھتے ہیں ہم اپنا اسکور بورڈ. جی 22 نمبر ہیں کراچی باب المدینہ والوں کے, 27 نمبر ہیں سکھر والوں کے, اور اب تین سیگمنٹ ہیں, سمجھائیے مگر اشاروں سے, سفر ہے مگر اکیلے, اور بتائیے یہ کیا ہے, ہمیں بتانا ہے آپ کو یہ کیا ہے, مگر آخر میں ہی بتائیں گے یہ کیا ہے. شروع کریں گے سیگمنٹ جس کا نام ہے سمجھائیے مگر اشاروں سے. باب المدینہ کراچی کی طرف سے اسلام بھائی اشارے کرنے کے لیے آ جائیں, مدنی منی ہمارے لیے پرچیاں لے کر آ گئی ہیں, انہیں دیجیے جناب. وقت شروع ہوتا ہے اب. مدینہ, میٹھا مدینہ, مدینے کی کھجور. جی مدینے کی کھجور جواب درست دے دیا ہے, ایسے نہیں جانے دیں گے آپ کو, مدینے کی کھجور لاؤ بھائی. سبحان اللہ. اور تین لائیے بھائی. جنہوں نے جواب دیا ان کو بھی تو کھلانی چاہیے نا، بلکہ چھ لے آؤ یار، سکھر والوں نے کیا بگاڑا ہے. چلیں جناب، مدینے کی کھجور سوالی اتنا پیارا کر لیا جناب، چلیں بیٹھیں آپ کو انشاءاللہ، وہ بھی سید زادے کے ہاتھ سے انشاءاللہ آپ کو دیتے ہیں انشاءاللہ، باپو اپنے ہاتھوں سے دے دیں انشاءاللہ. چلیں جناب اس دوران ہمارے پاس، چلیں ماشاءاللہ کھجور بھی بڑی اسپیشل والی ہے بھائی، یہ تو بادام والی کھجور ہے ماشاءاللہ، کھجور مدینہ، اللہ وہاں جا کر بھی کھانا نصیب فرمائے. چلیں ماشاءاللہ سکھر والے ماشاءاللہ، کھجور ماں ڈبا، چلیں بھائی باکس بھی دیتے ہیں ان کو، پورا باکس بھی لے جائیں. چلیں جناب سکھر والے آ جائیں، سکھر کی کھجور بڑی مشہور ہے مگر مدینے کی کھجور کی بات ہی نرالی ہے. آئیے جناب، بیٹا آ جائیں، شاباش آگے. وقت شروع ہوتا ہے اب. کفل مدینہ کا اعلان جواب درست دے دیا ہے، بڑی جلدی پہنچ رہے ہیں اسلامی بھائی. آئیے جناب اب باب المدینہ والوں کی باری ہے. وقت شروع ہوتا ہے اب. چلنا جانور، جانور کے کان، جانور کا سننا، جانور دوڑنا، جانور کا چلنا، دوڑنا، بھاگنا، اللہ جانور کا، جانور کیا چیز، جانور کا بولنا، ہاں بولنا. وقت ختم ہو گیا ہے جناب، اور میرا خیال ہے یہاں بھی کوئی پہنچ نہیں پائے ہوں گے، بہت مشکل ہے. یہ سوال تھا شیر کی کھال، ابھی تو جانور ہی ڈھونڈ رہے تھے، کھال کی باری نہیں آئی، باری سکھر والوں کی ہے جناب. آئیے یہاں آ، وقت شروع ہوتا ہے اب. پہلے اوپر نیچے، جی چھالنا، تھال، پانی، ڈول. اللہ وقت ختم ہو گیا، ذرا بولیے. نہیں پہلے بولو، بعد میں بولو، بولو. ابھی تولنے میں رہ گئے تھے، بولنے کی باری نہیں آئی تھی. چلے جناب غلطی ہو گئی ہے، پہلے تولو بعد میں بولو. جناب باری اب ہے باب المدینہ والوں کی. وقت شروع ہوتا ہے اب. پیالہ، لقمہ، روٹی، پیالے میں کھانا، پیالے سے مٹی، پیالے کا، پیالے سے پانی ٹپکنا، پیالے ہی میں رہ گئے جناب. منوسلوا، منوسلوا، اللہ بارش، یہ پیالے ہی میں گھومتے رہے، حالانکہ یہ انار کا درخت اشارہ تھا. باری سکھر والوں کی ذرا. آئیے کہ آخری پرچی ہے اس لیے میں ہی نکال لیتا ہوں. وقت شروع ہوتا ہے اب. موٹا، پتلا، پتلا، پتلا جن، پتلا جن جواب درست دے دیا ہے. چلیں جناب سکھر والوں نے جواب درست دے کر اور تھوڑا سا فاصلہ بڑھا لیا ہے. باری ہے اب یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی، دیکھیں جناب آپ کے لیے آج کون سا اشارہ ہے جس کا جواب آپ نے دینا ہے، دکھائیے آج ہمارے یہاں موجود حاضرین کے لیے کیا اشارہ ہے. کچھ کبھی بولو، جناب ہاتھ تو اٹھے ہیں لیکن یاد رہے غلط جواب دینے والوں کو مدنی قافلے میں سفر بھی کرنا ہوگا. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا بہت ہی خوبصورت رسالہ ایک چپ سو سکھ. کیا بات ہے, خاموشی کی فضیلت پر مشتمل مختصر وہ جامع مدنی گلدستہ ماشاءاللہ. ایک چپ سو سکھ اور ساتھ مدینہ بھی شنے. جناب اشارہ دوبارہ دکھائیے ذرا, دیکھیں کیا پہنچائیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سات چکر خانہ کعبہ کے, سات چکر خانہ کعبہ کے. آپ جلدی سے مدنی قافلے میں سفر کر لیں. جی السلام علیکم. السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. حتیم کعبہ آپ نے کہا, حتیم کعبہ. مدنی قافلے والوں آ جاؤ, آج پورے سات ہو جائیں گے, دو ہو گئے ہیں. جی تیسرا اسلام پر بھی تیار ہو رہا ہے. السلام علیکم. السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مقام ابراہیم. چلے جناب تیسرے اسلام پر جلدی سے مدنی قافلے میں سفر کروائیں ان کو, ہاتھ تو ہاتھ یہیں سے کوئی گاڑی کروا لو یار. جی حجر اسود. چوتھا بھی ہو گیا مدنی قافلے میں, سات پورے کر کے میں جواب دے دوں گا. چار جلدی سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. باب کعبہ. پانچ ہو گئے مدنی قافلے کے مسافر. چلیں جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کباب کعبے کا طواب. چلیں چھٹا اسلام پر بھی مل گیا ہمیں مدنی قافلے کے لیے, جلدی روانہ کریں بھائی. قافلہ مجلس والوں کو بلا لیں, مدنی قافلہ مجلس. آخری لگتا ہے امیر قافلہ مل رہا ہے ہمیں, چھ تو مل گئے تھے امیر قافلہ کی طرح. چلیں امیر قافلہ بھی مل گئے, مبارک ہو ماشاء اللہ. اصل میں میں آپ کو بتاؤں وجہ یہ ہے کہ یہ اشاروں پہ آپ کیوں نہیں پہنچ پاتے, یہ اشارے وہ نہیں ہیں جو نظر آتے ہیں, یہ خصوصی اسلامی بھائیوں کی لینگویج ہے. اصل میں یہاں جو اشارے ہوتے ہیں نا وہ لاجیکلی اشارے ہوتے ہیں, جو کہہ رہے ہوتے ہیں اسی کے اشارے کر رہے ہوتے ہیں, یا یہ اس چیز کے اشارے نہیں ہوتے, اس کے اندر کچھ ان کا معنی ہوتا ہے, کچھ ان کی سائنس ہوتی ہیں. بہرحال یہ عمرے کا اشارہ ہے, اللہ کریم ہم سب کو عمرے کی سعادت عطا فرمائے اور ان ساتوں اسلامی بھائیوں کو مدنی قافلے میں سفر کی سعادت عطا فرمائے. اگر یہ اشارے ہم سیکھنا چاہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ جی قفلے مدینہ کورس وقتاً فوقتاً عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ بلکہ پاکستان کے مختلف جگہوں پر ہوتا ہے, اور یہ سیکھنا چاہیے اس نیت کے ساتھ کہ خصوصی اسلامی بھائیوں میں جا کر نیکی کی دعوت بھی تو عام کرنی ہے. اس کی کوئی فیس بھی لی جاتی ہے؟ کوئی فیس نہیں ہے الحمدللہ مدنی کورسز کی. ہاں جو آپ لنگر وغیرہ کھاتے ہیں اپنی جیب سے کچھ دینا چاہیں دینا بھی چاہیے, لیکن باقاعدہ غالباً میرے حساب سے اس کی کوئی فیس نہیں ہے. آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے, سمجھائیے مگر اشارے کے بعد. جی چھ سیگمنٹ ہو گئے ہیں, ڈبل بارہ نمبر باب المدینہ کراچی والوں کے اور اکتیس نمبر ہو گئے ہیں جناب سکھر والوں کے لیے. بہت فرق بڑھ گیا ہے مگر اب دو سیگمنٹ باقی ہیں, اب باری ہے سمجھائیے مگر اشاروں کے بعد. سفر ہے مگر اکیلے. جی سفر ہے مگر اکیلے شروع کرنا ہے. کراچی کے ایک اسلامی بھائی سکھر والوں کے پاس آ جائیں گے, سکھر والے تھوڑی دیر کے لیے کراچی والوں کے پاس جائیں گے, سب مل کے یہاں کیا لگائیں گے, کفلے مدینہ انشاءاللہ. کوئی بھی اسلامی بھائی کچھ نہیں بولیں گے, ٹھیک ہے نا. دیکھیں یہ دیانت بھی نہیں ہے, اور آپ کے اشارے سے کسی کو اگر نمبر ملتا ہے تو سامنے والی ٹیم کی حق تلفی بھی ہوتی ہے نا. آپ کو آتا ہے جواب, آپ سے پوچھیں جب دیا کریں. تو انشاءاللہ یہاں خاموش رہیں گے, آس پاس کے اسلامی بھی ایک دوسرے کو کوئی جواب دینے لگے تو سمجھا دیجیے گا کہ خاموش رہیں. شروع کریں گے, بارہ نمبرز ہوں گے اور پہلی باری ہے باب المدینہ والوں کی. جی آپس میں ٹیم والے اسلام بھائی بھی کسی کو اشارہ نہیں کریں گے, آپ بھی نگاہیں نیچی کیے جواب دیں گے. جی نمبر پسند کریں باب المدینہ والے. نمبر گیارہ. نمبر گیارہ بتائیے, گیارہ کے پیچھے کیا سوال ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا تین باتیں ایسی ہیں جس میں پائی جائیں وہ منافق ہوگا, اگرچہ نماز روزے کا پابند ہی کیوں نہ ہو, وہ تین باتیں بتائیں. جی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق جو ہے جب بات کرے تو جھوٹ بولے, جب جھگڑا کیا جائے تو گالی دے, اور جب امانت اس کے پاس رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے. ایک بات اور ہے جو آپ نے نہیں بتائی ہے, دو حدیثیں پاک اس حوالے سے ملتی ہیں. ایک میں یہ بھی ذکر ہے کہ جب بات کی جائے تو جھوٹ بولے, جب امانت رکھوائی جائے اس کے پاس تو خیانت کرے, اور جب اس سے جھگڑا کیا جائے تو گالی دے. ایک اور چوتھا وصف بھی ہے میرے پاس, وہ چوتھا والا بھی لکھا ہوا ہے. ویسے آپ کا تینوں جواب, آپ نے تینوں باتیں درست کی ہیں, کیونکہ دو حدیثیں اس میں, ایک حدیث یہ بھی ہے اور اس میں یہ ہے کہ جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے. جواب آپ کا ہم درست مان رہے ہیں. جی باری سکھر والوں کی ہے. نمبر سیون. نمبر سیون. جی بہت آسان سوال آ گیا ہے، جنت میں کون سی زبان بولی جائے گی؟ عربی زبان. آپ نے کہا عربی زبان، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان، قرآن مجید کی مبارک زبان، عربی زبان بولی جائے گی. جواب درست ہے، قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا، اور یہ زبان کتنی پیاری ہے جو جنت میں بھی بولی جانی ہے. سبحان اللہ. جناب باری ہے ہمارے باب المدینہ کے اسلام بھائی کی، نمبر پسند کریں. نمبر 6. نمبر 6. بہت خوبصورت شعر ہے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. یہ شاعر کون ہے؟ دیکھنا کہیں نہیں ہے. یہ اعلی حضرت امام احمد رضا خان کا شعر. آپ نے کہا اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا شعر ہے. جواب آپ کا غلط ہے. جی کون بتائے گا کس کا شعر ہے؟ یہ امیر اہل سنت کا شعر ہے. غلطی ہو گئی ہے. باری ہے سکھر والوں کی. جی نمبر 5. نمبر 5. نیند سے بیدار ہونے کی دعا سنائیں. الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. جواب بالکل درست دیا ہے. پتھر والے اور آگے بڑھتے ہوئے، باب المدینہ والوں کی باری ہے. جی جناب. ایک نمبر. ایک نمبر انٹرسٹنگ کوشچن ہے. تابوت سکینہ کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا تھا؟ وہ کون سے نبی تھے جن پر تابوت سکینہ نازل ہوا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام. آپ نے کہا حضرت سلیمان علیہ نبینا والے صلاحت والسلام. حضرت آدم علیہ صلاحت والسلام پر تابوت سکینہ نازل ہوا. غلطی ہو گئی ہے. باری سکھر والوں کی. جناب نمبر پسند کریں. 8. 8 نمبر بتائیے، 8 کے پیچھے کیا سوال ہے؟ قرآن کریم کی تفسیر خزائن العرفان کس نے تحریر فرمائی ہے؟ خزائن العرفان کس نے تحریر فرمائی ہے؟ نعیم الدین مراد آبادی. مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی. جواب درست دے دیا ہے. باب المدینہ والوں کی پھر سے باری ہے. اب 6 نمبر باقی رہ گئے ہیں. جناب نمبر پسند کریں. 4. جی 4 نمبر بتائیں. 4 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ عیدین کی نماز میں کتنی تکبیریں زائد ہوتی ہیں؟ 6 تکبیریں زائد. آپ نے کہا 6 تکبیریں زائد ہوتی ہیں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. جی جناب سکھر والے نمبر پسند کریں گے. نمبر 12. نمبر 12 جنات سے آئندہ کی خبریں پوچھنا کیسا ہے؟ ناجائز ہے. جنات کو غیب کا علم نہیں، لہذا جنات سے آئندہ کی خبریں پوچھنا حرام ہے. کیا ان کا جواب درست مانا جائے گا؟ 1 نمبر دیا جائے گا چونکہ تفصیل پوری نہیں بتائی. باری ہے باب المدینہ والوں کی. نمبر 10. نمبر 10 بہت خوبصورت سوال، نعت خواں شعر یاد کر لیجئے. دنیا میں سب سے افضل پانی کون سا ہے؟ آب زمزم. آپ نے کہا آب زمزم. بے شک بہت مقدس ہے، بہت پیارا پانی ہے، مگر یہ وہ پانی ہے جو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی رگڑ سے نکلا. علماء کہتے ہیں جو مبارک پانی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلیوں سے جاری ہوا وہ دنیا کا سب سے مقدس سب سے افضل پانی ہے. کیا خوب بات اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں. انگلیاں ہیں اس پر ٹوٹے ہیں پیاسے چھوم کر. پنجاب رحمت کی ہے جاری وا ہوا. جناب ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ ہوا. سکھر والوں کی باری ہے. نمبر پسند کریں گے. 2, 3 یا 9. 3. 3 ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات طیبہ کتنی تھی؟ تقریباً 63 سال. جواب درست دے دیا ہے. اب باری باب المدینہ والوں کی ہے. جی جناب, 9 یا 2 9 2 مل کر کچھ بن بھی جاتا ہے. 2 نمبر. جی 2 نمبر بتائیے, 2 نمبر کے پیچھے کیا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کا مزار مبارک کہاں واقع ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک کہاں واقع ہے؟ مدینہ شریف میں؟ نہیں جناب, بغداد معلہ میں. غلطی ہو گئی ہے. آخری سوال ہے سکھر والوں سے, نمبر پسند کریں گے جناب. آخری نمبر 9 نمبر. بتائیے, وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جن کو خواب میں چاند و سورج نے سجدہ کیا؟ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا. جی جناب, سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام. جواب درست دے دیا ہے. بہت خوبصورت پرانی واقعہ ہے, احسن القصص کہا گیا سورہ یوسف کو. اس واقعے کو پڑھیں تو بہت ساری معلومات حاصل ہوتی ہے. اس سیگمنٹ کے بعد فرق اور بڑھ گیا ہے. دونوں ٹیموں کے سلائبے اپنی اپنی جگہوں پر آ جائیں اور آرام سے بیٹھ جائیں, کیونکہ اب آخری راؤنڈ ہم نے شروع کرنا ہے. مگر اس سے پہلے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی نمبر ہیں باب المدینہ کراچی والوں کے, اور سکھر والوں نے بہت بڑا مارجن حاصل کر لیا ہے. 42 نمبر ہیں, تقریباً 14 نمبر کا فرق ہو چکا ہے. اب یہ آخری سیگمنٹ ہے, بتائیں کیا ہے. اب بتائیں کیا ہے, بتاتے ہیں آپ کو. پہلے شروع کرتے ہیں, بتائیں یہ کیا ہے. جی آج کیا دکھایا جائے گا, بتائیں کیا ہے. میں مجھے بھی بتایا جائے, اس سے بھی انعام ملے گا. جی آج آپ کو کچھ مبارک فیضان مدینہ دکھائے جائیں گے. غور سے دیکھنا ہے دونوں ٹیموں نے, ٹھیک ہے. ایک ہی وقت میں دونوں سے سوال ہوگا, یعنی آپ پہلے دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم ایک اشارہ اس پکچر کو چند حصوں میں ہم پیک کر دیں گے. پھر ایک ایک کر کے اشارہ کھولتے جائیں گے. آپ کا بزر چیک کیجیے پہلے. جی ٹھیک ہے, جی دوبارہ بجا لیں. ٹھیک ہے, پہلے آپ غور سے فیضان مدینہ دیکھ لیں. دو سوالات ہوں گے, جو پہلے بزر بجائے گا اگر جواب صحیح دے دیا تو 2 نمبر مل جائیں گے, اور جواب غلط دینے کی صورت میں 2 نمبر مائنس کر لیے جائیں گے. ٹھیک ہے, آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں دعوت اسلامی کے بہت پیارے پیارے چند فیضان مدینہ. جی دیکھیں دعوت اسلامی کے دنیا بھر میں کہاں کہاں فیضان مدینہ ہیں. یہ تو چند فیضان مدینہ جو ہمارے مدنی مراکز میں اس کی جھلک دکھائی گئی ہے, لیکن بڑی تیزی کے ساتھ دکھائی گئی ہے. بڑا مشکل سوال ہوگا یہ, لیکن دیکھتے ہیں کہ کون صحیح جواب دیتے ہیں اور کون غلطی کرتے ہیں. آئیے پہلا فیضان مدینہ, ہماری مجلس آپ سے کیا پوچھنا چاہتی ہے. اگر آپ پہچان جائیں تو آپ پھر بدر بجائیں گے. ٹھیک ہے, جی اللہ, اس حصے سے فیضان مدینہ کیسے پتا چلے گا. چلیں جناب دوسرا اشارہ بھی دیجیے. ارے جنے جناب فیضان مدینہ گجرات. آپ نے کہا فیضان مدینہ گجرات, میں تو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سمجھنے لگا تھا. چلیں جناب اور ذرا دیکھیے, کھولیے اس کو, کیا باب المدینہ والے 2 نمبر دے رہے ہیں یا 2 نمبر لے رہے ہیں. جناب ایک اور اشارہ دیکھتے ہیں. جی اور کھولتے ہیں. مزید اب بتائیے یہ کون سا فیضان مدینہ ہے؟ فیضان مدینہ گجرات. اچھا ہند کا گجرات ہے لیکن جواب درست دے دیا ہے. بڑی دیر کی مہربان آتے آتے بہت نمبروں کا فرق ہو گیا لیکن ماشاءاللہ بڑا زبردست آئی کیو لیول رہا. دوسرا سوال ہوگا فیضان مدینہ ہی کے حوالے سے. آپ کو فیضان مدینہ دکھائے جا چکے ہیں جی, یہ دو نمبر انہوں نے حاصل کیے ہیں جی. اب ایک اور فیضان مدینہ دکھایا جا رہا ہے آپ کو. نہیں جناب یہ نہیں پہنچ پا رہے, کچھ اور اشارہ دیں جی. کچھ تو سمجھ آ رہا ہے. چلیں جناب تیسرا اشارہ. اب تو پکچر کافی کلیئر ہو گئی ہے. اگلا اشارہ دیں اور آخری اشارہ بھی دے دیں, دیکھتے ہیں. یہاں جی بیل بجا دی گئی ہے باب المدینہ والوں کی طرف سے. فیضان مدینہ اٹلی. آپ نے کہا فیضان مدینہ اٹلی. لگتا ہے جو دو نمبر لیے تھے وہ واپس ہمیں دے کے آپ جانا چاہ رہے ہیں. بتائیں جناب یہ فیضان مدینہ کون سا ہے؟ فیضان مدینہ شکاگو یو ایس اے. جی غلطی ہو گئی ہے باب المدینہ والوں سے. یہ دو نمبر بھی ہمیں واپس دے چکے, تو جہاں سے چلے تھے ہم وہیں آ کر واپس پہنچ گئے ہیں. آج سکھر کی ٹیم نے شاندار انداز میں اپنی شرکت کی, زبردست تیاری کے ساتھ آئے. باب المدینہ والوں نے بھی کوشش کی مگر اچھا خاصا ڈفرنس رہا. دونوں ٹیموں کو بلائیں گے, ایک ٹیم کو ہم نے الوداع کہنا ہے اور ان کو انشاءاللہ کچھ تحائف بھی دے کر بھیجنا ہے. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی کے بھانجے ہیں. اگر میں اس وقت آپ کی جو کیفیت ہے کسی ایک شعر میں سننا چاہوں, آپ ناتواں بھی ہیں, کوئی طرز میں ایک شعر اگر ہمیں سنا دیں جی. سوئے طیبہ جا نوالوں, مجھے چھوڑ کے نہ جانا, میری آنکھ کو جانے والوں, مجھے چھوڑ کے نہ جانا. یقیناً بہت سارے اسلامی بھائی ان امیدوں کے ساتھ, ان تمناؤں کے ساتھ سلسلہ ذہنی آزمائش میں آتے ہیں, کہ چونکہ یہاں جو ونر ٹیم ہوگی سیزن سیون کی, ان تینوں اسلامی بھائیوں کو انشاءاللہ عمرے کا ٹکٹ, مدینہ منورہ حاضری کا ٹکٹ دیا جائے گا. تو اس امید کے ساتھ بھی اسلامی بھائی ہمارے سلسلے میں آتے ہیں. بہرحال بڑا اچھا مقابلہ کیا باب المدینہ کراچی والے, پری کوارٹر تک پہنچے اور آج ہم سے یہ ٹیم جدا ہوئی. آئیے کچھ تحائف ان کو تقسیم کریں گے. پہلے اسکور بورڈ دیکھ لیتے ہیں کہ مقابلہ کس طرح یہاں تک پہنچا. دونوں ٹیمیں اپنی اپنی جگہوں پر آ جائیں, باہر آ جائیں. ماشاءاللہ پلیٹ بھی مدینے کی ہے, غلاف کعبہ بھی ہے, عطر مدینہ بھی ہے اور مبارک پانی بھی ہے اور 2600 روپے کا مدنی چیک بھی ہے. انشاءاللہ آ جائیں. ماشاءاللہ مدنی چل کے ناظرین, اب غلاف کعبہ کے دھاگے نہیں بلکہ مبارک حصے, پیسز آف غلاف کعبہ پیش کیے جا رہے ہیں ماشاءاللہ. اور یہ ماشاءاللہ ساتھ قبر میں ساتھ لے جانے والا تحفہ ہے ماشاءاللہ. اور غلاف کعبہ کے جو پیس ہیں الحمدللہ یہ پیش کیے جا رہے ہیں. چھبیس سو کا مدنی چیک بھی ہے ماشاءاللہ. تبرکات والا پانی, عطر مدینہ, غلاف کعبہ اور یہ مدنی چیک ماشاءاللہ. جی دیکھتے ہیں کہ مدنی چل کے ناظرین کی رائے کیا تھی آج, باب المدینہ یا سکھر. جی 64% رائے یہ تھی کہ باب المدینہ کے اسلامی بھائی مقابلے میں جیتیں گے, آگے بڑھیں گے, مگر سکھر والوں نے الٹ کر دکھایا. 36% جو رائے تھی وہ غالب آ گئی اور باب المدینہ والے پیچھے رہ گئے. اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. پہلا انعام 1200 کے مدنی چیک کا 2123 2123 ماشاءاللہ 2123 آپ ہیں. چلیں ماشاءاللہ آئیے, ان کا ٹوکن دیکھ لیجئے گا جی. ماشاءاللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ ماشاء اللہ. 1200 کا مدی چیک جی. اب تبرک حرم یہ کس کو جاتا ہے دیکھیں. 2002 2002 بدری منے بیٹھے ہیں آگے جناب ماشاء اللہ. لگتا ہے یہ دو پرچیاں آپ ہی کے لیے نہیں نکلی ہیں. اس کے پتہ نہیں کہاں چلے گئے. ماشاء اللہ کہاں سے آئے آپ؟ پیر کالونی سے آئے ماشاء اللہ. تشریف رکھیں ماشاء اللہ. آخری پرچی ہوگی اور وہ ہوگی یہاں موجود کوئی بھی بقبت المدینہ کی سوغات آپ لے لیں اور وہ ہے 2050 2050 موجود ہے ماشاء اللہ. مکتبۃ المدینہ تشریف لے جائیں وہیں پر اور اپنی پسند کی کوئی ایک چیز لے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.